enorme toestand. Ja, ze zijn nog niet helemaal klaar. Nee, helemaal niet. Het is etenstijd. Oh. Sorry hoor. Ja, ik geloof niet dat er al gegeten kan worden, want dat ei dat moet nog afgesloten worden. Dat moet nog gebakken worden, joh. Het is wel rauw van binnen, man. Mm-hmm. Volgens mij ook wel. Oh. Alright hoor, even spannen. Verwarring alom natuurlijk, want blijkt dat er dan ook nog gegeten moet worden. Dat kan al even duren voordat het begint hier, geloof ik. Wij dachten allemaal, het begint om 8:30. Ja, maar toen dachten we, het begint om 9:00. Dat is gewoon net iets makkelijker. Ah ja, oké. Okay. Ja, want het ei, dat moet wel dicht. Hebben je luisteraars nog meer tijd om naar de Anita te komen? Ja, ja. Want nu kan het nog. Om 9:00 begint het pas. Je hebt nog even de tijd. Ik weet niet hoeveel tijd, want ik kan hier niet goed zien hoe laat het is. Oh ja, nou, je hebt nog een kwartier de tijd, lieve luisteraar, om hier te komen. Dat kan nog. Het is nog plek. Ondertussen is iedereen hier heel hard bezig om voor te bereiden. Even kijken.